उस दिन को याद रखो जब हम तमाम इंसानों को उनके आमाल नामों के साथ बुलाएंगे, फिर जिन्हें उनका आमाल नामा दाहने हाथ में दिया जाएगा तो वो अपने आमाल नामे को पढ़ेंगे और उन पर रेशा बराबर भी जुल्म नहीं होगा।